ปฐมอัปปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สรรเสริญผู้ไม่เป็นที่รัก 2. ติเตียนผู้เป็นที่รัก 3. มุ่งลาภ 4. มุ่งสักการะ 5. ไม่มีหิริ 6. ไม่มีโอตตัปปะ 7. มีความปรารถนาชั่ว 8. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. ไม่สรรเสริญผู้ไม่เป็นที่รัก 2. ไม่ติเตียนผู้เป็นที่รัก 3. ไม่มุ่งลาภ 4. ไม่มุ่งสักการะ 5. มีหิริ 6. มีโอตตัปปะ 7. มีความมักน้อย 8. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปฐมอัปปิยสูตรที่3จบ 4. ทุติยอัปปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. มุ่งลาภ 2. มุ่งสักการะ 3. มุ่งชื่อเสียง 4. ไม่รู้จักการ 5. ไม่รู้จักประมาณ 6. ไม่สะอาด 7. พูดมาก 8. ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรม8ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่มุ่งลาภ 2. ไม่มุ่งสักการะ3. ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. รู้จักการ 5. รู้จักประมาณ 6. สะอาด 7. ไม่พูดมาก 8. เป็นผู้ไม่ด่าบริพาทเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทุติยอัปปิยสูตรที่4จบ 5. ปฐมโลกธรรมสูตรว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการนี้ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม8ประการโลกธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. ยศ 4. เสื่อมยศ5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการนี้แลย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม8ประการนี้ลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทำเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ธรรมเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิถารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่ท่านรู้ทางที่ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพย่อมรู้แจ้งชัดโดยถูกต้องปฐมโลกธรรมสูตรที่5จบทุติยโลกธรรมสูตรว่าด้วยโลกธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการนี้ย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม8ประการโลกธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. ยศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7.สุข 8. ทุกข์ภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการนี้แลย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรม8ประการนี้ลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นมีความแปลกกันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรมีเหตุทำให้ต่างกันอย่างไรระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลาภเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับแต่เขาไม่เห็นประจักษ์ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าลาภนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ลาภนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาความเสื่อมลาภละถึงยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับแต่เขาไม่เห็นประจักษ์ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ทุกข์นั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาลาภย่อมครอบงำจิตของเขาได้ความเสื่อมลาภย่อมครอบงำจิตของเขาได้ยศย่อมครอบงำจิตของเขาได้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของเขาได้นินทาย่อมครอบงำจิตของเขาได้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของเขาได้สุขย่อมครอบงำจิตของเขาได้ทุกข์ย่อมครอบงำจิตของเขาได้เขาย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาภยินดีในยศที่เกิดขึ้นยินร้ายในความเสื่อมยศยินดีในความสรรเสริญที่เกิดขึ้นยินร้ายในนินทายินดีในสุขที่เกิดขึ้นยินร้ายในทุกข์เขาประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความคับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายลาภเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับเขาเห็นประจักษ์รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าลาภนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ลาภนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาความเสื่อมลาภละถึงยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับแต่เขาเห็นประจักษ์รู้ชัดตามความเป็นจริงดังนี้ว่าทุกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่ทุกนั้นแลเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาลาภย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ความเสื่อมลาภย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ยศย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ความเสื่อมยศย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้นินทาย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้สรรเสริญย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้สุขย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้ทุกข์ย่อมครอบงำจิตของเขาไม่ได้เขาไม่ยินดีในลาภที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาภไม่ยินดีในยศที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศไม่ยินดีในสรรเสริญที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในนินทาไม่ยินดีในสุขที่เกิดขึ้นไม่ยินร้ายในทุกข์เขาละความยินดีและความยินร้ายได้อย่างนี้จึงพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าหลุดพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายนี้แลคือความแปลกกันนี้คือความแตกต่างกันนี้คือเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ธรรมเหล่านี้ในหมู่มนุษย์ล้วนไม่เที่ยงไม่มั่นคงมีความแปรผันเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้มีปัญญาดีมีสติรู้ธรรมเหล่านี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ามีความแปรผันเป็นธรรมดาอิทธารมณ์จึงย่ำยีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิทธารมณ์ความยินดีหรือความยินร้ายท่านขจัดปัดเป่าจนไม่มีอยู่ท่านรู้ทางที่ปราศจากธุลีไม่มีความเศร้าโศกเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพย่อมรู้แจ้งชัดโดยชอบทุติยโลกธรรมสูตรที่6จบเทวทัตตะวิปัตติสูตรว่าด้วยวิปัตของพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจคูฏเขตกรุงราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตจากไปไม่นานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตถธรรม8ประการครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตถธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. เทวทัตถูกลาภครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 2. เทวทัตถูกความเสื่อมลาภครอบงำย่ำยีจิตละถึง 3.เทวทัตถูกยศครอบงำย่ำยีจิต 4. เทวทัตถูกความเสื่อมยศครอบงำย่ำยีจิต 5. เทวทัตถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต 6. เทวทัตถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิต 7. เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีจิต 8. เทวทัตถูกความมีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตถธรรม8ประการนี้แลครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้น ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงพึงครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงพึงครอบงำความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลจึงพึงครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิจฉาที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเทวทัตตวิปัตติสูตรที่7จบแปดอุตรวิปัตติสูตรว่าด้วยพระอุตระแสดงธรรมเรื่องวิบัติสมัยหนึ่งท่านพระอุตระอยู่ที่วัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสะวัตถุชนบทณที่นั้นแลท่านพระอุตระเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรสมัยนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีกรณียกิจบางอย่างเสด็จจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงของท่านพระอุตระผู้กำลังแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นวิบัติของผู้อื่นตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของตนตามการอันควรทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรครั้งนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้หายจากวัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสะวัตถุชนบทไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าขอเดชะท่านผู้นิรทุกข์พระองค์โปรดทรงทราบว่าท่านอุตระนี้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายในวัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะมหิสะวัตถุชนบทอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นความวิบัติของตนตามการอันควรและถึงทางที่ดีภิกษุพึงพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นตามการอันควรครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงหายจากเทวโลกชั้นดาวดึงไปปรากฏต่อหน้าท่านพระอุตระที่วัตชาลิกาวิหารใกล้ภูเขาสังเคยกะ

ความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมิมิตชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงพึงครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงพึงครอบงำความมิมิตชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอครอบงำความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลจึงพึงครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะครอบงำลาภที่เกิดขึ้นอยู่ละถึงความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความไม่มิชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลท่านอุตระผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่านี้ในหมู่มนุษย์บริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาธรรมบรรยายนี้หาได้ตั้งมั่นอยู่ในบริษัทหมู่ไหนไม่ขอท่านอุตระโปรดเรียนธรรมบรรยายนี้โปรดจดจำธรรมบรรยายนี้โปรดทรงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดเพราะธรรมบรรยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อุตรวิปัตติสูตรที่8จบนันทสูตรว่าด้วยพระนันทะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่ากุลบุตรเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีกำลังเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้น่ารักเมื่อจะเรียกนันทะให้ถูกต้องควรเรียกว่าผู้มีราคะจัดภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่านันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นวิธีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำหรับนันทะดังนี้คือหากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันออกนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมดมองดูทิศตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศตะวันออกอยู่อย่างนี้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้หากนันทะจำเป็นต้องมองดูทิศตะวันตกและถึงจำเป็นต้องมองดูทิศเหนือจำเป็นต้องมองดูทิศใต้จำเป็นต้องมองดูทิศเบื้องบนจำเป็นต้องมองดูทิศเบื้องล่างจำเป็นต้องมองดูทิศเฉียงนันทะต้องสำรวมจิตทั้งหมดมองดูทิศเฉียงด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศเฉียงอยู่อย่างนี้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำจิตของเราไม่ได้นันทะต้องเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการมองดูนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำหรับนันทะวิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไ ม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีรู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับนันทะวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆสำหรับนันทะดังนี้คือนันทะต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จสีหสัยยาโดยตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำอุทธานสัญญาความหมายใจว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจในมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกลางกั้นด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆสำหรับนันทะวิธีมีสติสัมปชัญญะสำหรับนันทะดังนี้คือเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่และปรากฏดับไปแก่นันทะภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือวิธีมีสติสัมปชัญญะสำหรับนันทะภิกษุทั้งหลายเว้นแต่ว่านันทะจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนันทะจึงจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้แลนันทสูตรที่9จบการันทวสูตรว่าด้วยสมณะอยากเยื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งสะคคราโบคารณีเขกรุงจำปาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุด้วยอาบัติภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทด้วยอาบัตินั้นพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกำจัดบุคคลนี้ออกไปจงกำจัดบุคคลนี้ออกไปคนชนิดนี้ต้องขับออกเป็นบุตรนอกข้อกวนใจเสียจริงภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายหญ้าที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายนึ่งพึงเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆก้านของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆใบของมันก็เป็นเช่นเดียวกับข้าวที่ดีอื่นๆตราบเท่าที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นชาวนาย่อมรู้จักมันอย่างนี้ว่าหญ้านี้ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายนึ่งครั้นรู้จักมันอย่างนี้แล้วชาวนาจึงถอนมันขึ้นพร้อมทั้งรากแล้วทิ้งให้พ้นจากที่นาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าหญ้าชนิดนี้อย่าได้ทำลายข้าวที่ดีอื่นๆแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลฝัดเข้าเปลือกกองใหญ่เข้าเปลือกที่เป็นตัวแกร่งในเข้าเปลือกกองใหญ่นั้นก็เป็นกองอยู่ส่วนหนึ่งส่วนเข้าเปลือกที่รีบก็ถูกลมพัดไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเจ้าของใช้ไม้กวาดกวาดข้าวที่รีบนั้นออกไปโดยมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่ามันอย่าได้ทำลายข้าวเปลือกที่ดีอื่นๆแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีอื่นๆภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการกระบอกตักน้ำดื่มถือขวานอันคมเข้าไปในป่าเขาใช้สันขวานเคาะต้นไม้ใดๆบรรดาต้นไม้นั้นๆต้นไม้ที่แข็งมีแก่นซึ่งถูกเคาะด้วยสันขวานมีเสียงแน่นส่วนต้นไม้ที่เสียเป็นโพรงข้างในเปียกชื้นเกิดผุยุ่ยถูกเคาะด้วยสันขวานมีเสียงก้องเขาจึงตัดต้นไม้ที่เสียข้างในนั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วจึงตัดปลายครั้นตัดปลายแล้วจึงคว้านข้างในให้สะอาดดีครั้นคว้านข้างในให้สะอาดดีแล้วจึงทำเป็นกระบอกตักน้ำดื่มแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญอื่นๆตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักเขาอย่างนี้แล้วจึงนาสนะเขาออกไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีอื่นๆเพราะการอยู่ร่วมกันบุคคลจึงรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมักโกรธลบหลู่คุณท่านหัวดื้อตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดบุคคลบางคนอยู่ในชุมชนพูดไพเราะพูดดังสมณะปิดบังกรรมชั่วมีความเห็นชั่วไม่เอื้อเฟื้อพูดเลอะเทอะพูดเท็จเธอทั้งหลายทราบบุคคลนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วจงพร้อมเพรียงกันขับบุคคลนั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นดังแกลบจงถอนบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อออกไปจงนำบุคคลผู้เป็นดังแกลบผู้มิใช่สมณะแต่ยังถือตัวว่าเป็นสมณะออกไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้ปรารถนาชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วออกแล้วจงเป็นผู้มีสติอยู่ร่วมกับบุคคลผู้บริสุทธิ์และบุคคลผู้ไม่บริสุทธิ์จากนั้นเธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนจากทำที่สุดแห่งทุกข์ได้การันทวสูตรที่10จบเมตตาวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เมตตาสูตร 2. ปัญญาสูตร 3. ปฐมอัปปิยสูตร 4. ทุติยอัปปิยสูตร 5. ปฐมโลกธรรมสูตร 6. ทุติยโลกธรรมสูตร 7. เทวทัตตวิปัตติสูตร 8. อุตรวิปัตติสูตร 9. นันทสูตร 10. การันทวสูตร